प्रश्न अग्नि विस्फुलिंगवत् विज्ञान आत्मा संस्कृति चेत कहता है पूर्व पक्षी परस्य एक देश हो, वो परमात्मा का ही एक अवयव जैसे आपके दृष्टान्त भी इसमें अग्नि विस्फुलिंग आदि संस्कृति कह रही है। अग्नि विस्फुलिंग आदि के समान पृथक होकर स्फुटित होकर के विज्ञान आत्मा संस्कृति विज्ञान आत्मा संसार को प्राप्त हुआ है यदि चेत तथा परस्य अविस्फुटने न छद प्राप्ति ही कहते यदि भी परस्मात वियुक्त होकर के वह विज्ञानात्मा अलग संसार को प्राप्त हो रहा है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। तो परस्मात परमात्मा से अग्नि विस्फुलिंग आदि के समान भी यदि आप अंशभूता जीव को पृथक होकर रह रहा है ऐसा यदि आप व्याख्या करना चाहते हो ये जो गति कल्पना है आपकी यह कल्पना भी ठीक नहीं है। क्यों उस स्थिति में तथापि परस्य अवयव स्फुटनेन पर का एक अवयव की पार्थक्यता के कारण से क्या होगा क्षत प्राप्ति उसमें क्षति हो जाएगी। एक अवयव की चीज की अलग निकाल दो एक पुर्जा निकाल दिया तो क्षति तो हो ही गया। तत्संसरणे च परमात् प्रदेशांतर व्यू है छिद्रता प्राप्ति और यदि उसकी संसरण भी आपने मान लिया वो अलग भी हो गया चला भी जाएगा इधर उधर घूमेगा फिरेगा अब इसको आपने क्या मान रखा है ईश्वर को अचल वो यही रह गया अब उसमें से एक अवयव निकल कर चला गया और वो संसरण कर रहेगा तो एक अवयव के चले जाने पर यहां से क्या हो गया अचल वस्तु में छिद्र पैदा हो जाना चाहिए ये भी आपत्ति होगा। परमात्र प्रशांतर अवयव व्यू है संस्करण मैंने परमात्मा का जो प्रदेश है उस प्रदेश से भिन्न प्रदेश में उस अवयव का व्यू होने लग जाए तो छिद्रता प्राप्ति आवरणत्व तो वहां पर आए ना अकायम अवरणम वसनावरगम ईशावासी में अवरणत्व जो कथन किया वो गड़बड़ा गया तो व्रण हो गया छेद हो गया ना तो व्रण आ गया इसके अंदर भाव सा हो जाएगा परमात्मा ने ये आपत्ति हो जाएगा यदि अवयव मान करके और अवयव का विच्छेद का नाम ही जीवात्मा है और उस विच्छेद वाला अवयव में भ्रमणशीलता भी है और जो अवयवी है वो अभ्रमणशील है ऐसे यदि व्यवस्था करके चलोगे अव्रणत्व जो कथन है वो प्रयुक्त हो जाएगा वो जो श्रुतियां बिगड़ जाएगा उन वाक्यों के साथ विरोध हो जाएगा। आत्मा अवयव भूत विज्ञान आत्म संसरणे परमात्म प्रदेश अभाव और दूसरी बात आत्मा का अवयभूत जो विज्ञानात्मा ना ये संसरण भी करेगा कहां करेगा परमात्मा जावत देश में व्याप्त है उससे भिन्न भी कोई देश है जहां पर जा सकता हो जो कुछ भी देश है परिकल्पित है उस परमात्मा के भीतर स्वर्ग समस्त भवन मंडल उसी का एक पाद के समान पाद में परिकल्पित है उसके अंदर भ्रमण कर रहा है बाहर तो भ्रमण कर ही नहीं सकता। परमाशन प्रदेशाभाव अवयवांतर नोदर व्यूहनाभ्याम हृदय परमात्म दुखित प्राप्ति क्योंकि एक ही जैसे आपके अंदर में दर्द दौड़ता है कि नहीं खून दौड़ रहा है तो आपको कोई बुरा नहीं लगता है लेकिन दर्द भी दौड़ता है ना कई बार शॉक करंट जैसे इतना परेशान होता है आदमी इतने जीवात्मा इसके अंदर दौड़ भाग करते रहेंगे इतने सारे जीवात्मा कभी कभी सोचते हैं तो बताओ इतने सारे काट रग दौड़ रहे हैं सड़कें बन रहे हैं कोजा खादी हो रहा है सब बहुत परमात्मा में हो रहा है तो उसी में परिकल्पित मान लिया तो ठीक है सत्य मान लो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये आपके जांग है और जांग पर भी पेड़ लगे हुए और उसको काट दिया जाए ठीक है उतना बाल आपने निकाल दिया ब्लेड से ठीक है दहा तक तो ठीक है बाल से खुदाई कर दिया सड़क बनाने के लिए उधर गाड़ियां दौड़े जाए मुश्किल महसूस होगा कि नहीं होगा और परमात्मा का ये दिन वास्तविक है उसके पर जगत मान हो तो बड़ा मुसीबत होगा परमात्मा की तो हालत खराब हो जाए यहाँ खुदाई हो रहा है कि कुछ हो रहा है कि कुछ हो रहा है नहीं काटा छेंटी पार्टी चलते रहता है कि बुलडोजर चल रहे हैं और परमात्मा की छेदा छादी हो रहा है इसी ने कल्पित माने कोई आप बहुत कुछ अंदर हम लोग जैसे आज्ञा नहीं है क्या उसको हर चीज का ज्ञान रहता समस्या तो ये है हम भी जानते ना अंदर क्या नहीं, हम नहीं जानते ना कौन किटन क्या कर रहा है कुछ नहीं मालूम आपको जब बीमारी होता है तब डॉक्टर बताए चेकिंग करो खून टेस्ट करो ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो वो भी बेचारा इतना इतना इतना इतना इतना हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, अथवा जरूर देते रहेंगे, कुछ नहीं पता चलता। आपको क्या पता है अंदर क्या क्या हो रहा है, कितने लोग कीटाणु क्या आपने धन बैठे फैल रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं, आपको क्या मालूम है। जब बुखार आ जाता है उसके बाद पता चले तो बुखार कीटाणु जो है बलवान हो गए, हमारा खाया पिया सब यही खाते रहे, इसका मतलब आज तक आपको लग रहा है मैं खा रहा हूं, खा रहे हैं कौन, वो रोगी कीटाणु। ये तो अपने को कुछ नहीं है, हम लोग तो पूरी अज्ञान में है, उचित है चला थोड़ा पता भी चल जाए तुरंत उसकी इलाज में लग जाते हैं, इसीलिए। और वह तो पूर्ण ज्ञानी है, उसको तो अर्चित मालूम रहेगा कहा क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, कुछ भी सुई भी हिल जाए मालूम हो जाएगा उसको, इसीलिए उसके तो बड़ा दुखी होगा। अतः गत संसार ने परमात्म शून्य प्रदेश अभावाद अवयवांतर नोदन विवन आद्या अवयवांतर के साथ उसका जो है निर्गमन सम्मोहन आद्या अवयवांतर के साथ इससे उधर अलग होकर अलग चला जाएगा, उसे जुड़ेगा, उसे यहाँ का इधर जुड़ जा रहा है, ऐसे वैसे जब होते रहेगा तो निश्चित रूप न हृदय शूले नहीं, हृदय की पीड़ा के समान परमात्मा की दुखित्व प्राप्ति से आप परमात्मा के अंदर दुखित्व की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा के महान दुख स्वप्न संचार तस्मा जीव संचार स्वप्न संचार के समान जीव का संचार मानना ही होगा, और स्वप्न संचार में वह स्वाप्र पुरुष क्या है तादात्म्य हो जाता है, नहीं इसे वहां भी दुखी रहता है वो, उसी अगर परमात्मा सकल ज्ञान वाला है स्वप्रवत भी आप मान लो ना सारे संचरण को तो भी काम नहीं चलेगा, यथा स्वप्रदृष्टा स्वप्न संचरण के कारण से दुखी हो जाता है, फिर भी वो परमात्मा स्वप्र के स्वप्र के दृष्टा होने से वह भी स्वप्र दुखों से दुखी हो जाएगा। कहते हैं वो दुखी होने दो, क्या लिखे हम भी दुखी हो भी दुखी रहने दो, है नहीं क्योंकि दृष्टांत तो दृष्टांत है, अग्नि विस्फोट दृष्टांत श्रुति ने दिया है, इसलिए परमात्मा का सावय मानना पड़ेगा, चाहे सावय मानने पर वो दुखी होता है चाहे सुखी होता है हम नहीं जानते, मानेंगे हम ये श्रुति कह रही है। अग्नि विस्फोट दृष्टांत श्रुति न दोष, परमात्मा का दुखी होना कोई दोष नहीं है, जीवत परमात्मा को भी दुखी सिद्ध कर दीजिए, है कि नहीं, परमात्मा अत्यंत दुखी क्यों सावयवत्वात् जीववत् ऐसा बना अनुमान कर दो, इसी श्रुति अगर अग्नि सुरंगा दृष्टांत बना दो चेत न, अरे श्रुति सावयव का बोधक नहीं है, अवयव अवयव भाव का बोध करने में इसका तात्पर्य नहीं है, इसका तात्पर्य केवल क्या है अब बताने जा रहे, जीव ब्रह्म एकत्व का बोध, अग्नि और विस्फुलिंग सावयव अगर अलग हुए हैं तस्वत यह परमात्मा जो सावय होने से अलग हुए हैं, अर्थ यहां कहना इष्ट नहीं, जैसा एक अग्नि आपके हाथ पे जला सकता है उतनी चिंगारी भी आपके हाथ पे जला सकता है, दाहकत्व प्रकाशकत्व किंचित न्यूनता रिक्तता से विशिष्ट होकर अग्नि और विस्फोट में समान रूप में देखा जाता है, अग्नि बड़ा है ठीक है वो ज्यादा जलाएगा और विस्फोट छोटा है वो कम जलाएगा तो जरूर पूरा कपड़ा को जला देगा अग्नि, लेकिन विस्फोट जो आया पुत्र देव छेद करके तो छोड़ेगा ही वो जला कर, इसे धाक तो समान ही है नहीं, अतएव विस्फोट अग्नि से अभिन्न है, प्रकाश है तुम्हें ठीक है अग्नि बड़ा प्रकाश है वो बहुत ज्यादा चीजों को प्रकाशन करता है, और विस्फोट छोटी सी चीज है लेकिन उसके अगल बगल में जो पड़ी उसको तो प्रकाशन कर ही देगा, यथा धाकत प्रकाश तत्व आदि आप देखते जिस जो चीज आप देखते हो वो अग्नि में है न्यूनादि का उपाधि कृत दोष है, ये उपाधि छोटा है वो उपाधि बड़ा, इधर परमात्मा जीवात्म में उपाधि कृत दोष के कारण अल्पज्ञ सर्वज्ञ सकल व्यवहार होता हुआ भी वह सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप है, यह भी सच्चिदानंद ब्रह्म है, इस पर जीव में एकत्व मात्र का बोध कराने यहाँ तात्पर्य समय दृष्टान्तों को सावित्व का पूर्वक सत्यत्व का बोध कराना इष्ट नहीं है, इसलिए श्रुते है ज्ञापक प्रमाण कारक नहीं होता है ज्ञापक होता है, परमात्मा में सावयवत्व को प्रमाणों से उत्पन्न नहीं कर सकते लेकिन वहां के निरवयवत्व को संपादन करने के लिए प्रमाणों को ज्ञापक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, हमेशा प्रमाण है या जो आपका व्यक्ति है, शास्त्र है, ये सब अंतर क्या है? इसे का शास्त्र में प्रमाण व्यक्तित्व न प्रमाण, शास्त्र प्रमाण व्यक्ति का प्रमाण नहीं होता है। और प्रमाण हमेशा क्यों प्रमाण है वो, क्योंकि ज्ञापक होने से प्रमाण है, वो तत्व का ज्ञापक है, तत्व का अन्यथा कारक नहीं है। किसी भी वस्तु अंतर का, जो किसी भी वस्तु के भी जो धर्मों का वस्तुअर रूपेण परिणत करके शास्त्र निर्माण नहीं कर सकता। इसे कहते हैं श्रुति ज्ञापक, समझाएंगे न शास्त्र पदार्थ पदार्थान अन्यथा कर प्रवृत्तम। शास्त्र जो है पदार्थों को, वस्तुओं के स्वभाव को प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की तरह निश्चित पदार्थों को अन्यथा करने में सामर्थ्य नहीं रखता। शास्त्र तक उल्टा पुल्टा काम नहीं करना चाहता है, न कर सकता है। किंतु शास्त्र करता क्या है? यथाभूतानाम अज्ञातानाम ज्ञापने प्रवृत्तम, उसके साथ जुड़ेगा। जो वस्तु जैसा है लेकिन हमें अज्ञात है, उसको ज्ञापन कराना शास्त्र का काम। शास्त्र इतना ही कर रहा है, जो वस्तु जैसा है उसको उल्टा पुल्टा नहीं करने के लिए प्रवृत्त नहीं है, लेकिन यथाभूतानामेव अज्ञातानां चेत् ज्ञापने प्रवृत्तम भवति। यदि आपको ज्ञात है पहले से, फिर तो शास्त्र की जरूरत ही नहीं। इसलिए कहा ब्रह्मानुभूति के पश्चात, अप्रोक्षानुभूति के पश्चात ये शास्त्र शास्त्र वेद आदि भी मिथ्या हो जाते हैं, खत्म। अनुभूति होने तक के लिए शास्त्र है ज्ञापन, अनुभूति के पश्चात इसकी भी कोई जरूरत नहीं, ज्ञात हो गया। ज्ञाते तत्व प्रमाण प्रवर्तित है, अज्ञात ही प्रमाण प्रवर्तित है। आपको अज्ञात है, आप प्रमाण के उसको जानिए। इसलिए यथाभूत वस्तुओं को, और वो भी कैसे है वो यथाभूत वस्तु, अज्ञात यथाभूत वस्तुओं को ज्ञापन करने में ही शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। किंचतः शन्वतो यद भवति, कहते हैं किंचातः। और दूसरी बात है, शास्त्र से अज्ञात ज्ञापन स्वभाव परस्य निरवते किम लब्ध किंचातः, पूछने वाला कह रहा है और क्या उसे क्या हुआ, ठीक है क्या बोल गया, इसी बात को ज्ञापन कर रहे हैं। मानो तुम नहीं जानते हो परमात्मा सावयव है, शास्त्र बता रहे परमात्मा सावयव, ऐसी मान आप नहीं जानते हैं कि परमात्मा सावयव है, और शास्त्र दृष्टांत के द्वारा परमात्मा सावयव तो ज्ञापन कर रहा है, इसमें व्याख्या करोगे तो क्या होगा? सुनो तो यद भवत, अरे भाई सुनो क्या होगा ना वो मैं बता। यथाभूता मूर्ता मूर्त पदार्थ धर्म लोके प्रसिद्ध तदृष्टान्त उपादान तद अविरोधी वस्तुअंतर ज्ञापित प्रवृत्तम शास्त्र न लौकिक वस्तु विरोध ज्ञापनाय लौकिकम एव दृष्टान्त उपादत्त है। स्पष्ट कर दिया यथाभूता मूर्ता मूर्त पदार्थ धर्म, मैंने याद रखा यथाभूत में जो जिस प्रकार के हैं, कैसे मूर्त और अमूर्त आदि पदार्थ सूक्ष्म जो सांसारिक पदार्थ है, वो जिस धर्म वाले हैं पदार्थ एवं धर्म आदि पदार्थ धर्म लोके प्रसिद्ध, लोक में जो जैसा प्रसिद्ध है तद दृष्टान्तोपादान, उनको दृष्टान्त रूपेण अनुग्रहण करना पड़ता है। दृष्टान्त भी कौन से, जितने भी ये अग्निस्फुलिंग भी ले लीजिए, आगे भी और जो जो दृष्टान्त आते हैं धुंधुपी वगैरह का, है ना, तो सारे दृष्टान्तों को समझिए, कोई भी दृष्टान्त सामान्य नियम बना रहे हैं। तद दृष्टान्त उपादान, उनके दृष्टान्तों को उपन्यास के द्वारा ग्रहण करने के द्वारा तद अविरोधी वस्तुअंतर ज्ञापित प्रवृत्तम, लेकिन उन्हीं पदार्थों के आदर्शी पदार्थ है, उस लोक प्रसिद्ध पदार्थों के अविरोधी तत्व उसमें कोई चीज है ये हम बोध करा रहे हैं। पदार्थ विरोधी कोई तत्व हम बोध नहीं करा रहे हैं, पदार्थ अविरोधी वस्तुअंतर ज्ञापित प्रवृत्तम शास्त्र न लौकिक वस्तु विरोधी विरोध ज्ञापन आया लौकिक दृष्टान्त देते, लौकिक दृष्टान्त से लौकिक तत्व का ही विरोध को ज्ञापन करेगा क्या कोई? ऐसा कभी नहीं हो सकता। उल्टा चोर जो है पतवाल बन गया वाली कहानी यहाँ नहीं चल सकती है। उपाधि मानव भी दृष्टान्त अनर्थक, यदि मान लो ऐसे भी दृष्टान्त लेकर के जो प्रत्येक सिद्ध का पलाव करने के प्रयास करोगे ना, वो दृष्टान्त व्यर्थ जाए। उपाधि मानव भी दृष्टान्त अनर्थक दार्ष्टान्तिक संगत है, दार्ष्टान्त के साथ उसकी जो है संगति बैठ नहीं सकती है। नहीं अग्नि शीत आदि तो न कपदी वा दृष्टान शतेना भी प्रतिपादित अग्नि शीत द्रव्य जलवत आप अनुमान बना लीजिएगा। अग्नि कैसा है? ठंडा है। क्यों? द्रव्य जैसा जल द्रव्य होता है, जल ठंडा नहीं होता है क्या? उसी प्रकार ये भी ठंडा है। ऐसा कोई अनुमान करें तो वो अनुमान ऐसे सैकड़ों अनुमान में और भी दृष्टान ढूंढ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आदित्य न तपति, आदित्य जो है तपाता नहीं है। आदित्य अतपनशील, आदित्य कैसा है? अतपनशील बुधा बुध ग्रहवत ग्रहत्वात बुधादि ग्रहवत। जैसे बुधादि ग्रह है, बुध है आपका, राहु है, केतु है, शनि है, ये सब ताप रहे क्या? नहीं तपाते, ग्रह तो है वो भी, आदित्य भी ग्रह है, ये तो बना दो ग्रहत्वात बुधादि ग्रहवत, ऐसा अनुमान कर सकते। फिर इसके मतलब क्या? प्रत्येक सिद्धि जो आदित्य तपा रहा है वो खंडित हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। इसे प्रत्यक्ष सिद्ध किसी भी वस्तु के धर्म का प्रलाप करने के लिए प्रत्यक्ष सिद्ध कोई दूसरे दृष्टांत के दृष्टि करने का प्रयास करोगे वह दृष्टांत ही व्यर्थ हो सकता है, लेकिन आप वस्तु को वस्तु का जो है यथार्थ स्वभाव को सिद्ध नहीं कर सकते। दृष्टांत तेना भी प्रतिपादयितुं न शक्यम्। प्रमाणांतरेण अन्यथा अधिगतत्वात् वस्तुना, क्योंकि जिन प्रमाणों को आप लेके चल रहे हैं दृष्टांत के लिए, उन दृष्टांतों को जिन प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुत कर रहे हो उससे भिन्न प्रमाण क्या है और उसे प्रबल प्रमाण के द्वारा उस वस्तु का वास्तविक स्वभाव आपको अधिगत हो चुका है। प्रमाणांतरेण अन्यथा अधिगतत्वाद वस्तु, प्रमाणांतर में यहाँ पर जैसे दृष्टमा आपने अनुमान किया आदित्य न तपति, यह प्रमाणांतर हो गया, उसके द्वारा प्रमाण हो गया आदित्य तपति ये वस्तु का अनिरूप। अनिरूप मतलब जो रूप आप सिद्ध करने चाह रहे थे क्या? अतपनशीलता, उसके विरुद्ध तपनशीलता ही सिद्ध हो जाता है। जरा शीतत्व सिद्ध कर रहे थे उसके विरुद्ध उष्णत्व ही अग्नि में सिद्ध हो जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा। प्रमाणांतरेण अन्यथा अधिगतत्वात् वस्तुनः, प्रमाण प्रमाणतर विरुद्ध थे और एक प्रमाण दूसरे प्रमाण के साथ विरोध हो जाए ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। सर्व प्रमाणानुकूल ही वस्तु का बोध होता है, क्योंकि ये जो इसलिए क्या कहते हैं प्रत्यक्ष के अलावा अनुमान क्यों बनाया? कहते जो प्रत्यक्ष के विषय नहीं है ना उसे बोध करने लगा अनुमान बना, नहीं तो फिर यदि प्रत्यक्ष विषय को भी अनुमान बना प्रति विरोध खड़ा कर दोगे तो दोनों प्रमाण अप्रमाणिक हो जाएंगे। भले प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तुओं को ठोस करने के लिए अनुमानी करे का प्रवृत्त हुआ करते हैं हो गए, लेकिन वो प्रत्यक्ष विरुद्ध के लिए अनुमान का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष न सुबुद्धम अपि, वहां कहते प्रत्यक्ष के द्वारा सम्यक सुष्टु प्रगण जाने हुए वस्तु को भी पुनर्नुमान ज्ञायन्ते अनुमानी करे सिका, ये तो ठीक है लेकिन प्रत्यक्ष विरुद्ध तो नहीं चल रहे ना वो। इस तरह से कोई भी प्रमाण का विषय हो वह दूसरे प्रमाण के साथ विरोध नहीं कर सकता। अच्छा प्रमाणम प्रमाणांतर वर्तते, प्रमाणांतर अवश्य में वही प्रमाणांतर क्या पाई आगे ना, एक प्रमाण का जो विषय नहीं है उस विषय को दूसरे प्रमाण ज्ञापन कराता है। नचा लौकिक पद पदार्थाश्रयण व्यतिरेक आगमेन शक्यम अज्ञात वस्तंत्र अवगमित, और दूसरी बात लौकिक पद पदार्थ को छोड़ करके क्या वेद आपको किसी तरह से कैसे बोध करा देगा? जैसा भी बोध कराने के प्रयास करेगा वो तो लौकिक साधन ही होगा। अगर आकाश टपक के बोध करे, फिर आकाश भी तो लौकिक है, टपकना भी तो लौकिक है। आप कुछ भी बोलो जैसा भी बोध कराना है तो बिना लौकिक संसाधनों का अज्ञात तो कोई बोध नहीं करा। अजय श्रुति भी लौकिक दृष्टांतों के द्वारा उस एक विलक्षण अज्ञात तत्व को बोध कराने का प्रयास करती है। लौकिक पद पदार्थ आश्रयण व्यतिरेक, अर्थात लौकिक पद पदार्थ को आश्रय किए बिना आगम प्रमाण भी आगमेन अज्ञातम वस्तुंतर अवगमितुं न शक्य, अज्ञात वस्तुंतर का बोध कराना संभव नहीं है। तस्मात प्रसिद्ध न्याय अनुसरता न शक्य परमात्म सावय अंशांशित्व कल्पना परमार्थ प्रतिपादित, इसलिए प्रसिद्ध न्याय जो दृष्टांत है, न्याय दृष्टांत, ये जो प्रसिद्ध दृष्टांत है, अग्नि विस्फुलिंगा दृष्टांत है, नदी समुद्र दृष्टांत इत्यादि दृष्टांत है, इन दृष्टांतों का अनुसरण करता हुआ परमात्मा के अंदर सावयवत्व अंशांशित्व आदि की परिकल्पना का परमार्थ प्रतिपादन करना, वस्तुतः करके प्रतिपादन करना संभव नहीं है, न प्रतिपादित शक्य, प्रतिपादन करना संभव नहीं है। तत्त्वमस्यादि वाक्य अध्यक्षादि विरुद्धार्थ बोधी दृष्ट है तो कह सकता है, प्रत्यक्षादि जो है विरुद्ध अर्थ तत्त्वमसि, इसका वाक्य क्या है, प्रत्यक्ष विरुद्धार्थ अवबोधी है। तत्त्वमस्यादि वाक्यम प्रत्यक्ष विरुद्धार्थ अवबोधी भिन्नत्वेन अनुभूयमानत्वात् घटपटवत्, तो अनुमान ऐसे कर दिया तत्त्व और तम जो है भिन्न अर्थों का अवबोधी है। क्यों? क्योंकि भिन्न, क्योंकि यहां पर हम भिन्नत्व अनुभव कर रहे हैं, प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध है भिन्नत्व न जीवेश्वर को परस्पर भिन्नत्व अनुभव कर रहे हैं, घटपट जैसा भिन्नत्व अनुभव करते हैं उसी प्रकार ऐसे कोई अनुमान कर सकता था, उसी अनुमान ग्रहण का प्रमाण प्रमाणांतरण न विरुद्ध है। लेकिन यह प्रमाण क्या, आपने जो अनुमान बनाया श्रुति प्रमाण के विरुद्ध है, श्रुति प्रमाण के विरुद्ध है, इस श्रुति रूपी आगम रूपी प्रमाण का विषय का विरुद्ध में किया वह अनुमान अनुमान आभास वास्तव में अतएव तत्त्वमस्यादि वाक्य अभिन्नार्थ अवबोधि होगा आगम प्रमाण बोधित्व, ठीक उसके विपरीत हम अनुमान करते हैं। तत्त्वमस्यादि वाक्यम अभिन्नार्थ अवबोधि अद्वैतार्थ अवबोधि, क्यों, आगो प्रमाण विषयत्व या आगमन बुद्धिमानत्व हेतु बना, यथा स्वर्ग, स्वर्ग आदि क्या है आपने प्रतिष्ठित देखा क्या, आपके लोक से भिन्न कोई स्वर्गलोक भी है कौन जानता है, आप गए तो गई स्वर्ग में जाके आए क्या, कैसे मालूम हो गया स्वर्ग भी है, आगम से मालूम होगा। इसीलिए यथा स्वर्ग को यथार्थत्व ना अवबोध करे आगम ने, उसे तत्त्वमसिवादी वाक्यों के द्वारा अभेद का ही बोध करा रहा है आगम, अतएव आपका अनुमान ऐसा। इस प्रकार से तर्क कुतर्कों को करने वालों के लिए ये सामान्य रूपेण इन्होंने भाष्यकार ने दर्शा दिया, आपको इस विशेष रूपेण ग्रहण कर लेंगे। कहते हैं फिर भी क्या करूं, श्रुति का फिर अर्थ बताओ आप, मेरे को तो लगता है सावयवत्व में घटता ये मामला, क्षुद्रा विश्वलिंगा ममैवांशिक श्रुते श्रुति श्रूयते स्मृयते च, श्रुति स्मृति दोनों देखने मिल रहा है, क्षुद्र विश्वलिंग के बारे में ममैवांश जीवलोक जीव को तो सनातन कह दिया, चिन्ह ये सब वाक्य भी एकत्व प्रत्यार्थ प्रत्वा एकत्व का ज्ञान कराने के लिए ही ये प्रयोग किया गया है। तो कैसे एकत्व का बोध हो जाएगा, कहते अग्निर ही विश्वलिंग अग्निरेव, अग्नि से जो पृथक हुए होकर प्रतीत जो होता विश्वलिंग है वह वास्तव में अग्नि है, ये कहने का तात्पर्य एकत्वम प्रत्यारोह दृष्ट लोक है, एकत्व का ज्ञान करता कराने में समर्थ है यह दृष्टांत ऐसे स्वयं लोक में भी देखने को मिलता है, बताएंगे इसको। तथाचा अंशो अंशिना एकत्व प्रत्यार, इसीलिए अंश का अंशी के साथ एकत्व को बोध कराने के लिए जितने भी ऐसे परस्पर भेद वाला दृष्टांत है सारे दृष्टांतों को ही समझना, अंश सदा अंशी के साथ अभिन्न नहीं होता है, इतने में तात्पर्य। तत्रैव सति विज्ञानात्मना परमात्म विकारांशत्व वाचका शब्द परमात्मकत्व प्रत्यादिशब, इसलिए जितने भी वाक्य आप ढूंढ लीजिए जहां पर परमात्मा का विकार रूपेण ये जीवात्मा अलग है, विकारात्मक है, सावयात्मक है, परिणामात्मक है, जितने जितने भी हो इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, उन सकल वाक्यों में भी जितने भी शब्द है ना उन शब्द क्या लेना, परमात्मकत्व प्रत्यादि सभा परमात्मा के साथ जीव की एकत्व ज्ञान ग्रहण कराने वाले हैं। ये कैसा आपने निर्णय ले लिया, तब कहते हैं उपक्रम उपसमाराभ्यांच, उपक्रम और उपसंहार के आपने निर्णय ले रहा हूं मैं, क्या है उपक्रम उपसंहार, सर्वाश्रय उपनिषद सो पूर्व एकत्व प्रतिज्ञाया दृष्टांतर हेतु परमात्म विकारांशादित्व जगत प्रतिपाद्य पुनर्कत उपसंहरदी। सकल उपनिषद में आप देख लीजिए शुरू होता है एकत्व लेकर, एक को अहम बोल दिया, मैं एक था, मैं बहुत होना चाहता हूं, ठीक है नहीं, तत् एक ही था, तेजो सृजना, उसे तेज में सृष्टि कर डाला। जितने भी आप देखेंगे पहले एकत्व का बोध कराया, मैं एक ही था वो, बाद में उसने क्या किया, कहते हैं दृष्टांत हेतु, अनेक दृष्टांतों के द्वारा, अनेक युक्तियों के द्वारा, दृष्टांत ही मैंने दुंदुप्यादि भी सज्जन्यत्वादि रूप ही जो है हेतु युक्तियों के द्वारा परमात्मा विकार अंश आत्म, परमात्मा का विकार है जगत है, परमात्मा का अंश रूपा जीव है, इत्यादि इत्यादि का जगत का बीच में प्रतिपादन किया। पुनः अंत में क्या किया, दोबारा एकत्व उपसंहरती तद यथे, यही बताओ, करे का दृष्टांत के समझाओ, करे यही ले लो ना, अन्य जाने क्या जरूरत है। इसी जो है दृप्त बाला के अजा शत्रु का प्रसंग में देख लीजिए आप, सर्वम यदेम आत्मा इति प्रतिज्ञा तथा यही बताओ इदम सर्वम यदेम आत्मा, ऐसे जो है प्रतिज्ञा किया। अत्रैव उपनिषदि 2-4-7 का ले, 2-4-7 आगे का ले रहे हैं, इस दृढ़ बालक के दृष्टांत नहीं लिया, ये उसे ले रहे हैं यहाँ पर इसी उपनिषद में, इसी प्रकरण में नहीं, इस उपनिषद इदम सर्वम यदेम आत्मा इस प्रकार से प्रतिज्ञा उत्पस्थित लय हेतु दृष्टांत ही विकार विकारित्व आदि कहते, इस पर प्रतिज्ञा करने के बाद उत्पत्ति स्थिति लय के लिए आवश्यक होता तो कारण प्रदायक युक्ति का प्रदायक दृष्टांतों के द्वारा उक्त ही दृष्टांत विकार विकारित्वादि एकत्व प्रति हेतून विकार विकारित्व भाव का प्रतिपादन किया। क्यों प्रतिपादन किया, एकत्व का ज्ञान के साधनी भूता इन चीजों को बोध करा कर प्रतिपाद्य अनंतरम अभायम अयम आत्मा ब्रह्म ऋषि, उसके बाद का अनंतरम अभायम, ये अनंतर है, ये भेद रहित है, भीतर बाहर का जो है परिच्छेद से रहित है, ऐसे कहा। और ये भी कह दिया अयम आत्मा ब्रह्मो, ये आत्मा क्या है, अन्य प्रत्येक अभेद प्रचित है, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा प्रत्येक आत्मा, और प्रत्येक आत्मा क्या है, ब्रह्म ही है, ऐसे कह दिया अयम आत्मा ब्रह्म की उपसंहरिषति, ऐसे उपसंहार किया है वहां 2-5-19 में, 2-4 में शुरू हुआ, 2-5 में जाकर के समापन हुआ। तस्माद् उपक्रम उपसंहाराभ्यम अयम अर्थ निश्चिते, उपक्रम और उपसंहार के द्वारा यह अर्थ यहाँ निश्चय हो जाता है, परमात्मगत प्रत्यय दृढ़िम्न, परमात्मा जीवात्मा की एकत्व ज्ञान को दृढ़ करने के लिए उत्पस्थित लय प्रतिपादिकानी वाक्यानी थी, उत्पस्थित लय जितने भेद परक वाक्य है ये सब केवल एकत्व को और दृढ़ करने के लिए प्रयोग किया गया है, अन्यथा वाक्य भेद प्रसंग नहीं तो वाक्य भेद दोष भी आ जाता है। सर्वोपनिषद से विज्ञानात्मना परमात्मना एकत्व प्रतिविधियत है, और सकल उपनिषदों में वास्तव में जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकत्व का ज्ञान विधान किया गया है, कहेंगे संभवतः एक वाक्यत्व है, वाक्य भेद निश्चित है, कुमार भट्ट की वार्तिक है, संभवतः एक वाक्य थे, सबको मिलाकर एक वाक्यता बना सकते हो, जहां वहां पर अलग अलग वाक्य का अलग अलग अर्थ घटाना, पृथक पृथक परिकल्पना कर देना, ये अलग है वो अलग है, उसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा जो है परस्पर वाक्यों के परस्पर अन्वय जहां संभव है वहां भी अन्वय न करते हुए अलग अलग अर्थ निकालने के जो प्रयास करना है वो उचित नहीं है, वाक्य तो एक दोष है ये, ऐसा वर्णन किया है कुमार भट्ट ने मीमांसा में, उसके आधार पर बोल रहे हैं सर्वोपनिषद ही विज्ञानात्मना परमात्मना एकत्व प्रतिविधियत है, सकल उपनिषदों में तत्व समन्वयात के आधार पर इस जीवात्म परमात्मा के साथ एकत्व का ज्ञान ही विधान किया गया है। इति अविप्रतिपत्ति सर्वेषां उपनिषदवादिना, इस विषय में कोई परस्पर विप्रतिपत्ति न संशय विरोध नहीं है, किनमें जो उपनिषदवादी लोग हैं, सर्वेषां उपनिषदवादिना सकल उपनिषदवादी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, ऐक्यमेव आगमार्थो अखिल वृद्ध समत्व, ऐक्य ही आगम का अर्थ है, ये जो है सकल वृद्ध सम्मत है, जो कि नीचे दो नंबर टिप्पण, सर्वेषां वेदांत वाक्यानां ऐक्य महातात्पर्य, सकल वेदांत वाक्यों का ऐक्य में ही महातात्पर्य, अपि फिर भी अवांतर तात्पर्य सृष्टियादि विवक्षित अवांतर तात्पर्य से सृष्टि आदि को विग्रहण कर लीजिएगा। तद वाक्य आशंका तो नहीं नहीं ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि अवांतर तात्पर्य कुछ रहे महातात्पर्य कुछ और हो जाए ये नहीं हो सकता। इन वाक्यों का कोई अवांतर तात्पर्य नहीं हो सकता है, सभी के सभी का एक ही तात्पर्य है जीव ब्रह्म एकत्व का बोध कराएंगे। ऐक्य विधि तत्व आदि वाक्यम तेन ऐक्य वाक्य एक वाक्यत्व योग मानी शेषिषितम तस्मिन संभवती सभी सृष्टियादि वाक्याना सृष्टियादि अर्थत्व कल्पना न युक्ता संभवती एक वाक्यत्व तद भेद से अन्यायत्व इति भाव एक वाक्य तो संभव है पावर भेद की परिकल्पना करना उचित नहीं होता है। भाषिका तद विधि एक वाक्य योगी इस पर डिपेंड है ना, तद विधि क्या एक वाक्य योगे उस विधि के साथ में एक वाक्यता का संबंध जब बन सकता है तो संभवती उत्पत्ति आदि वाक्य वाक्यांतर तो कल्पनायाम न प्रमाणमस्ती उत्पत्ति आदि वाक्यों में एक अन्यार्थ बोधकता रूपी वाक्यांतरत्व की परिकल्पना करना प्रामाणिक नहीं हो सकता क्योंकि इसमें को भी है ना फलवत् सनिधौ अफलम तदंगम न्याय। इसलिए यहाँ चार नंबर टिप्पण दिया न चार और पांच में ही है फलांतरण चकल्पितम कल्पितव्यम स्यात्। दूसरा ये तो प्रमाण नहीं है, यदि इसको वाक्यांतर मानोगे ना तो फलांतर की परिकल्पना कर इस फल के द्वारा लक्षणीय वस्तु क्या होगा क्या फल मिलेगा इसको वाक्यों का विचार कर वो भी नहीं हो सकता क्योंकि जो है फलांतर परिकल्पना कर ही नहीं सकते उनका न्याय मीमांसा में फलवत् सनिधौ अफलवत् तदंगम फलवान वाक्यों के सन्निधि में पठित अफल वाले जितने भी वाक्य होते हैं उस फल वाले वाक्य का ही अंग हो जाते हैं। जैसे अग्निहोत्रम जो है सुरकाम रूपी फलवान वाक्य के सन्निधि पठित जजना ज्योति इत्यादि वाक्य जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अग्निहोत्रम ज्योति ले लीजिए उत्पत्ति विधि लीजिए उत्पत्ति विधि भी स्वतंत्र विधि नहीं है वह किसी अन्य फल के लिए नहीं होता किंतु फलवान वाक्य के सन्निधि पठित होने से उसका अंग रूपा हो जाता है। तद्वत यहाँ पर भी समझना तस्मात उत्पत्ति श्रुत आत्मगत प्रतिपादन पर उत्पत्ति आदि जितनी भी श्रुतियां हैं जीव ब्रह्म एकत्व का ही प्रतिपादन पर घटानी होगी। आचार्य संप्रदाय विद आख्यायिकान संप्रचक्षता है इस विषय के लिए द्रविड़ाचार्य जी का एक कहानी उन्होंने जो बताया हुआ वो आख्यायिका को ला रहे हैं। क्या हुआ कश्चित किला राजपुत्र जाता जात मात्र किसी के यहाँ राजा का कुल में एक राजपुत्र पैदा और पैदे होते ही माता पितृव्य अपविद्धो व्याध गृह संवर्धिता किसी कारणवश माता पिता से उसको अलग हो जाना पड़ा। अलग होने जाने के बाद में वह व्याध का घर में वो बढ़ते गया व्याध का घर में बढ़ गया बड़ा हुआ संवर्धिता स्व अमुष्य वंशता अजानन अब वो बालक बढ़ रहा है लेकिन उसे मालूम नहीं मैं किस वंश का हूं। मयूर वर्मा की कहानी लग रहा है मयूर वर्मा राजा हुए दक्षिण भारत में द्रविड़ाचार्य बोल रहे हैं अपने वहीं का कहानी बता रहे हैं। उसका साथ वैसे ही हुआ उसका माता पिता जो शत्रु लोगों ने उस पर वार कर दिए उसके पिता का मौत हो गया। अब रानी क्या करेगी वो बच्चा को भी मारने के लिए लोग पीछे पड़े तो रानी वहां किस तरह से भागी बच्चे को लेकर के ले जा करके अपने जो उनके कपड़ा धोने वाला था उसके हाथ में रजक के हाथ में दे दिया और रजक ने दिया कि हम यहाँ पर इसी राज्य में रहेंगे राजधानी में रहता हूँ ये मेरे पास है बच्चा है अब ये उसके तो तेज तो रहेगा तो राजा का पुत्र राजकुमार है अब मैं कैसे उसको संभालूंगा मुश्किल हो जाएगा। उसने क्या किया उस राजधानी से बाहर गाँव में जा करके व्याध के हाथ में दे दिया। वहां पर उसने क्या किया जो पाल रहा था उसको बहुत देखा सुष्ट शरीर है बताया नहीं उसको कि तुम राजपुत्र हो उसको बताया नहीं था वो व्याद को उस रजक ने ये राजा का बेटा है ऐसे ही दे दिया किसको तुम पालो कर और व्याद पालते रहा जब जवान होने लगा लेकिन बीच बीच रजक जाता था आता था धोबी जो था वो आता था आते जाते उसको उसको सब बाकी बातें छुपे छुपे में से सिखाता था बच्चे बच्चे अच्छी बातें सिखाता था मेरे व्याधि रह जाता बेचारा हो अज्ञानी केवल बाण चरक पशु मारना जानता हूँ इधर जान जान के अलग से जब जो घूम भिल के से अलग होकर जो इस समय जब चले जाएगा शिक्षा लेके आएगा लेकिन ये कभी नहीं बताया तुम राजकुमार और फिर तो दंड बैठक पीलना तलवार चलाना सब ट्रेंड करते गए। फिर क्या किया उसने, जो राज पुरोहित था और उस रजक ने उस राज्य में राजा के संतानों को जो शिक्षा देने वाले लोग होते थे चलाना विशेष रूपेण अस्त्र से चलाना, उन लोगों को बोला कि भाई आप उस बालक को सिखाइए। किसको ये नहीं बताया यही राजकुमार है। उसने कहा कि हम एक बालक को देखे हैं जंगल में, बहुत दिव्य और बहुत बढ़िया ढंग से वह कर सकता है, आप लोग उसके नेतृत्व में जुड़ जाओ और उसको शिक्षा दे दो तो आपकी सारा दुख दूर हो जाएगा। उन्हें क्या मालूम वही राजकुमार है, लेकिन वो लोग जुड़े गए जंगल में, छुप छुप के जाते तो पूरी शिक्षा देते मयूर वर्मा को। जैसे पूर्ण जवान हो गया और उसने जो है आ गया, रजक ने बोला एक मल आया हुआ है हमारा देश में और राजा उसका समर्थन में है और जरा दुष्ट है, वो क्या कर रहा है हमारे राजद्वार पे लंगोटी टांग दिया उसने अपना। और कहता है जिसकी हिम्मत है इस राज्य के अंदर इसको तोड़ जाए। अब उसने कहा ये मौका है, तुम समर्थ हो इसको काट और चलो। अविस्तर से उसने उस लंगोटी को काट दिया जो टंगा हुआ को, फिर वहां से आया तो उसकी वार हुई और उस मल को मार डाला। तुरंत वो जो शत्रु राजा था उसने उसको समझ में आ गई कि कोई और नहीं हो सकता, कोई राजपुत्र जरूर होगा। लेकिन वो कहता है नहीं मैं तो व्याध का पुत्र हूं। वो कहता मैं व्याध पुत्र हूं, मैं राजपुत्र का पुत्र नहीं हूं, मैं आपके लिए भी नौकरी कर सकता हूं। फिर उसने अपना मल बना करके रख लिया। अब देखा कि भाई ये तो काम बिगड़ जाएगा, उसके नमक खाएगा तो फिर दिक्कत पड़ेगा। रजक ने उसको मना किया, फिर प्लानिंग किया और सब उसको सच्चाई कहानी पूरी बताई। तुम तो वास्तव में राजगद्दी के अधिकारी हो, कहां तुम उसके नौकर बनने जा रहे हो। फिर वो उसने भिड़ा, फिर उसने उसकी लेकिन पौरुषता से उस शत्रु के राजा के बेटे से प्रेम कर रही थी। ये सब होकर के बाद बहुत बड़ी कहानी है, फिर वापस मयूर वर्मा राजा बन जाता है। उसके सदृश दृष्टांत थोड़ा अंतर करके ले रहे हैं जान करके द्रविड़ाचार्य, उसको शंकराचार्य जी ने भी ले लिया। माता पितर अपविद्ध मैंने अलग कर दिया गया था, व्याध गृह संवर्धित समुष्य वंशता अजानन, वह ये नहीं जानता था मैं राजवंश का पुत्र हूँ, न जानते हुए व्याध जाति प्रत्यय व्याध जाति कर्माणि वर्तन्ते, व्याध जाति के अनुरूप ज्ञान वाला और व्याध जाति के कर्मों को कर सकते हुए रहने लगा। न राजा अपनी थी राजद कर्माणि वर्तन्ते, मैं राजा हूँ ऐसे न जाने के कारण से राज जाति के अनुकूल कर्मों को अनुवृत्त नहीं किया। यदा कश्चित प्रमुख कारण को राजपुत्र से राजश्री प्राप्त योग्यता जानन अमुष्य पुत्रता बोधित, तभी कोई परम कारुणिक पुरुष उस राजपुत्र की राजेश्वरी प्राप्ति की योग्यता को देख करके जानते हुए अमुष्य पुत्रता बोधित उसको बोध करा दिया तुम अमुक का पुत्र हो, न तुम व्याद हो अमुष्य राज्य पुत्र कथनचित व्याध ग्रम अनुप्रविष्ट थी, तुम वाक्य में व्याध नहीं हो, व्याध पुत्र नहीं हो, तुम तो अमुक राजा के पुत्र हो, किसी कारणवश तुम व्याध ग्रह में आ चुके थे और यहाँ तुम बड़े हुए हो। बोधिता और राजपुत्र जो व्याध पुत्र अपने आपको मान रहा था अभी तक, इस प्रकार से परम कारण जब बोधित कर दिया गया, त्यक्त्वा व्याध जाति प्रत्यकर्माणि, उसने क्या कर दिया तुरंत अपने व्याध जातित्व का अभिमान को और तज्जनी जो कर्म करता था उन कर्मों को तत्काल त्याग दिया। और पितृ पैताम हिम आत्मन पदवी मनोवर्धे, पिता और पितामह इत्यादियों का जो मार्ग पे चलता हुआ उसी मार्ग को स्वयं स्वीकार अनुवर्तन करते हुए राजा अहम अस्मि की निश्चय कर लिया। तथा किल अयम परस्मात् अग्नि विस्फुलिंगादिवत् तज्जात्रैव विभक्तिः देहेन्द्रियादि गहने वने प्रविष्टो असंसार देहेन्द्रियादि संसार धर्म अनुवर्तते केन्द्र संगात अस्मि कृश स्थूल सुखी हृदय परमात्मताम अजानन आत्मना। पूरा दृष्टांत बड़ा सुंदर घटा दिया, ठीक उसी प्रकार से अग्नि विस्फुलिंग दृष्टांत घटा दिया। देखो अग्नि विस्फुलिंग के समान ये परमात्म जीवात्मा अलग सा हुआ प्रतीत होता है। तज्जात्रैव इन तब भी वो परमात्मा ही है, इंद्र भी क्या हो गया देहेन्द्रियादि रूपी जंगल में भटक रहा है व्याध के जैसे। यह संसारे देहेन्द्रियादि गहने वने प्रविष्टो असंसारी होते हुए भी देहेंद्रिय संसार धर्म अनुवर्तते, देहेंद्रिय संसार धर्म को जैसे व्याध धर्म को अनुवर्तन किया, जैसे यहाँ संसार धर्म का अनुवर्तन करने लगा। और देहेंद्र संघातोस्मी, जिसको कहते मैं व्याधोस्मी बोलता था, ऐसे कहते देहेंद्र संघातवान अस्मी, और कहते मैं कृष हूँ, स्थूल हूँ, सुखी हूँ, दुखे हूँ इत्यादि। परमात्म अनंत अपने अंदर विद्वान आत्मन परमात्म अपने स्वरूप परमात्म रूपता को न जानते हुए ऐसे व्यवहार करता है। इतने को एक कृपाल गुरुदेव मिल गया, न तो मैं तदात्मगा परमेव ब्रह्मासी असंसार की प्रतिभूता आचार्य हित्वा ऐशनात्रियानुवृत्ति ब्रह्मैव स्मृति प्रतिपद्यते। तब वो व्यक्ति एतदात्मक परम तमेव तम एतदात्मक परमेव ब्रह्मासी, तुम वास्तव में जो है ना इस रूप वाला सच्चिदानंद रूप वाला परम परमात्मा ही हो, असंसारी हो, ऐसे जब जगा दिया आचार्य जगाए जाने पर वो क्या करता है, हित्वा ऐशनात्रियानुवृत्ति, और उसने ऐशनात्रियानुवृत्ति को त्याग करके ब्रह्मैव स्मृति प्रतिपदते। अच्छा ऐसा न तुम तो ऐसा नहीं कर देना, न तुम ये जो तुम सोच रहे हो मैं अज्ञानी हूँ, कृष्ण हूँ, स्थूल हूँ इत्यादि, ये तुम नहीं हो, किंतु परमेव तुम ब्रह्म न तुम एतदात्मक ये त्वया चिंतितम, किंतु परमेव ब्रह्म असंसार की प्रतिबोधित सन आचार्य हित्ता ऐसा अभ्यानुवृत्ति, केवल प्रतिबोधित होने पर नहीं होगा, जानकर भाषा पीछे जोड़ दिए हैं। लोग कहते ना आचार्य ने घोषणा कर दिया आप ब्रह्म है, बस हो गया, हमने जान लिया ना, जानना ही तो था, मैं ब्रह्म है तो जान लिया, मैं ब्रह्म हूं, बात खत्म हो गया, मैं मुक्त हो गया। ऐसा नहीं, आचार्य प्रतिबोधित करने मात्र से आप ब्रह्म नहीं हो जा सकते हो, अपने स्वरूप स्थिर नहीं हो सकते हो, बुद्धि से जान तो लिया स्थिर नहीं हो सकते। जब तक हित्व ऐशनात्रयानुवृत्ति ब्रह्मैवस्मिति प्रतिबोधित है, ऐशनात्रय की अनुवृत्ति जो थी उसको त्यागना पड़ेगा, उस वासना को नष्ट करनी पड़ेगी, तब जाकर के ब्रह्मैव अस्मि ऐसा वो अनुभव कर लेता है।